Kuras full. Elo, PLD. Ruszył z nami, ruszył. Rozglądam się. Rozglądam się zagubiony sam, nie wiem po co i gdzie. Zasłonięte twarze płaską jak w mgle. Tu plan słońca, a tam cię. To znowu przyniesie mi trzeci dzień. Bloki, bloki, bloki, kamienice, wszędzie widzę tłoki, tłoki. Wiesz jak jest życie w mieście, każdy spieszy się. Nie wiesz dokąd zmierza, czy to ostatnia wieczerza. Ludziom mierza kochać życia jak papieża. Tak trzeba, to Polaka obowiązek. To jest konkretny związek. Czy to odpowiada ci to co we wszystkim tkwi? Czy to odpowiada mi to co widzę dziś? Lub co widziałem wczoraj rap, słyszałem zawsze ludzi. Trzeba dopiąć wszystko na ostatniej buzi. Jeżeli odmiął się natychmiast niepotrzebny zbudzi. Idę ze sztosem jak za ciosem Mortal Kombat. Czasem polepszony format, samonapędowy jak diesel. Wprowadzam do stylu porządek, łata Fidel Castro. Identyko, maestro. Lepiej nie ulegać sugestiom. Nie powtarzać jak dyktafon. I za dużo metafor, tafor. Rozglądam się zagubiony sam, nie wiem po co i gdzie. Zasłonięte twarze płuską jak w mgle. Tu plan słońca, a tam cię. To znowu przyniesie mi już trzeci dzień. Rozglądam się zagubiony sam, nie wiem po co i gdzie. Zasłonięte twarze płuską jak w mgle. Tu plan słońca, a tam cię. To znowu przyniesie mi już trzeci dzień. Skazany jesteś na pyw otoczenia, kontrolu, bo to zmienia wrażenia. Bo wie, życie daje i odbiera. To co zniknęło już nie powróci, nadziei ci nie zwróci. Taki twój los, który jest nieznany. Jesteś skazany jak na szocze. Czy ktoś do czegoś doszedł? Wtedy musi się podzielić z innymi kawałkiem chleba. To jest żyzna gleba, którą deszcz podlewa. Czysta woda, która spada z nieba. Jak wodospad Niagara, spad płynie i nie zawraca. To wywiera znaczy koniunktury. Takie rządzą prawa natury. Szerokie jak beki, brzegi i kontury. Łatwe kalambury, spokojne życie. Wiedz, móc to trzeba chcieć. Niemiłe wspomnienia zgnieć. Wiedz na wstęp, jak nie kumasz, wtedy czuję wstręt. Nadlatuje znikąd tak sęp, odręb. Samotne tyłaczki, pchanie taczki bez sensu. Do przodu, bez powodu i nieważne kto co ma. Respektu to krótka gnoma. Od zajebane rymu, jak wokół dymu. Od groma, jak Jamaica koma. Tysiące kilometrów stąd jak Oklahoma. Rozglądam się zagubiony sam, nie wiem po co i gdzie. Zasłonięte twarze płuską jak w mgle. Tu plac słońca, a tam cię. To znowu przyniesie mi jutrzejszy dzień. Rozglądam się zagubiony sam, nie wiem po co i gdzie. Zasłonięte twarze płuską jak w mgle. Tu plac słońca, a tam cię. To znowu przyniesie mi jutrzejszy dzień. Boiska, przejścia podziemne, ulic, skrzyżowania, ronda. Na to spoglądam, wiedząc, że się nie poddam temu, co wpajają jemu, miastu memu. Ja bez ograniczeń, nie zapętla wśród obliczeń, tu wciąż ćwiczę. Tak, aby następnego dnia było łatwiej iść dalej. Dać miłość bliskim, rozsiać szczęście wszystkim ludziom dobrej woli. Głupie głupoty przegoni, dobra myśl, wczoraj, jutro, dziś, tak. Rozglądam się zagubiony sam, nie wiem po co i gdzie. Zasłonięte twarze płuską jak w mgle. Tu plac słońca, a tam gdzie. To znowu przyniesie mi jutrzejszy dzień. Rozglądam się zagubiony sam, nie wiem po co i gdzie. Zasłonięte twarze płuską jak w mgle. Tu plac słońca, a tam gdzie. To znowu przyniesie mi jutrzejszy dzień.